पराकृत नवदंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कई प्रश्न आए हैं उनके अनुसार कुछ बातें कहता हूं। खूब भाई बहन ध्यान देकर सुने, कहते हैं कि गुरु के बिना कल्याण नहीं होता। आप लोगों से प्रेम से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने गुरु बना लिया है, क्या आपकी धारणा में उनका कल्याण हो गया? आप स्वयं सोचे, कल्याण गुरु से नहीं होता, ईश्वर से ही होता, अवतारों से नहीं होता। कई बार अवतार धारण कर लिए भगवान ने, कई बार अच्छे अच्छे आचार्य हो गए, हम अभी तक ऐसे ही हैं। कल्याण होता है खुद की लगन से। उद्धरेत आत्मन आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। गीता में कहा अपना उद्धार अपने करना चाहिए। आत्मय वही आत्मनो बंधु आत्मय वही बुरा अपना। आप ही अपना बैरियर, अपना आप ही बंधु है, अपना ही कल्याण करता है। तो खुद के लगन के बिना भगवान भी कल्याण नहीं कर सकते। अगर करते तो हम क्यों वंचित रहता, आदि कल्याण होता था। इतने हम बैठे हैं, कल्याण नहीं हुआ, कारण क्या? कोई गुरु का अभाव हुआ है, भगवान का अभाव हुआ है, महात्मा का अभाव हुआ है, क्या क्या अभाव? इसे अभाव क्या? हमारी लगन बिना कल्याण नहीं होता भाई। भगवान करे तो कहां तक करेंगे, संत महात्मा करे तो कहां तक करेंगे? अपने लगन के बिना कल्याण नहीं होता। नहीं तो इतने कल्याण के कारण से अधूरे है, कारण क्या है? क्या भगवान का अभाव हुआ, संत महात्मा नहीं हुए क्या? क्या गुरु नहीं हुए? अपने सच्चे लगन से कल्याण होता है। कहते ईश्वर की पूजा की जगह गुरु की पूजा करो, ये तो पाखंडियों का काम है। कल्याणी रामायण में भी प्रताप भानु कथा आई, आप जानी होगा। वो कपटी मुनि मिला, कह जब से सृष्टि हुई तब से ही है, एक तनु मेरा नाम है। ऐसी ऐसे बातें बनाई और ठगिया, अगर क्या दशा करे? ऐसे गुरु क्या दशा करते हैं? ये रामायण में कथा कहकर बता दी प्रताप भानु ने। सच्चे हृदय में जो सबका कल्याण करने की भावना है, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहना नहीं है, केवल देवता का कल्याण करना है, ऐसी जिसकी इच्छा है उसके कृपा से कल्याण होता है। सिख शाखा शुद्ध वित्त को तरसे, परम तत्व को कैसे बरसे? जो शिष्य चाहता है कि हमारा तेला बन जाए लोग, ऐसी चाहना वाले के द्वारा कल्याण नहीं होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं। वो शिष्य बना नहीं जिसके दिल में भूख है, उसे कल्याण कैसे होगा? आप बताओ। जिसे रुपये पैसों की इच्छा है, मकानों की इच्छा है, मान बढ़ाई इच्छा है, लोगों में प्रशंसा हो जाए, लोगों में मेरा नाम हो जाए, उसके साथ कल्याण होगा। आप जरा सोचो भाई, ऐसे होता कल्याण नहीं होगा, पतन होगा। उनके संग से कल्याण नहीं है, कल्याण उनके संग से होता है जो न तो गुरु बनना चाहते, ना चेला बनाना चाहते, ना मकान बनाना चाहते, ना संसार में प्रशंसा चाहते, अपने कोई चाहना है ही नहीं। चाहना रहित होता है, वही चाहना रहित कर सकता है जिसके भीतर में स्थिर रुपये पैसों की मकानों की जमीन जायदाद की इच्छा है, क्या वो कल्याण कर सकता है? आप इतने बैठे हो, समझदार हो, कथा सुनते हो, समझो जरा, उसे कल्याण कैसे होगा? जो चाहता है मेरे चेला बन जाए, लोग ऐसी चीज इच्छा मन में लाभ वासना, वो कल्याण करेगा? उसे कल्याण भैया नहीं होगा। कल्याण भगवान की कृपा से होता है, अरे सच्चे लगन वाले का होता है। लेकिन लगन तो आई नहीं, गुरु लोभी सिख लालची दोनों खड़ा डाव, दोनों डूबा पर रब बैठ पर रही डाव, गुरु लोभी सिख लालची दोनों खेले डाव। मैं तो गए रुपया दो या दे दो कल्याण जाए, अच्छी बात है, शुरू में कल्याण हो जाए, वो कहते कल्याण हो जाए, अपना रुपया ले लो कल्याण हो जाएगा। ठगाई होती भाई, ऐसे कल्याण नहीं होता। मैं किसी के लिए निंदा नहीं करता, ना प्रशंसा करता हूँ, मेरे को जो बातें ठीक मालूम देती वो कहता हूँ मैं। आप जरा विचार करो, जो शिक्षा का सुतवित को तरसे तो परम तत्व को कैसे परसे? जिसके हृदय में लालसा है कि लोग मेरा चेला बन जाए, लोग मेरे अनुयायी बन जाए, लोग मेरा कहना करे, ऐसे इच्छा वाला के द्वारा कल्याण कभी नहीं होता। कैसे होता आप जरा सोचो, मैं आग्रह नहीं करता हूँ ऐसा, आप जरा सोचो, उसे करने कल्याण कैसे हो जाएगा? कल्याण जो सच्ची लगन होगी उसे होगा। अच्छे महात्मा संत महात्मा हो, वे भी कल्याण कैसे कर देंगे? देखो, संत महात्मा भी कल्याण करेंगे तो हम उनको मानेंगे तब करेंगे, हम नहीं मानेंगे तो कर नहीं लेंगे। संसार में ईश्वर कब नहीं रहा, और हम लोग यूं भटकते हैं। ईश्वर भी कल्याण कर नहीं सकता तो हर एक आदमी कैसे करेगा? मनुष्य में कितनी शक्ति है, क्या कल्याण करेगा? केवल अपना ये शिष्य बनाने के जगह मन में है, जिन्हें मन में मकान बनाना, शिष्य बन जाए, चोली बन जाए, हमारी जय बोले, कल्याण हो जाए, ऐसे इच्छा वाले कल्याण करेगा? आपकी जस्ती है क्या? आप स्वयं सोचो, मेरे से क्या पूछते हो? आपके मन में जस्ती है कल्याण हो जाएगा? ठगाई होगी कल्याण होगा? कल्याण तो आप सच्चे हृदय से चाहोगे, भीतर से विदुष चाहोगे, तब होगा। वहां गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, सच्ची लगन होती है उसे कल्याण होता है। गुरु कितना ही बना लो, 25-50 गुरु बना लो, कल्याण नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कैसे हो जाएगा? आप जरा सोचो कैसे हो जाएगा? अपनी लगन है ही नहीं, कल्याण हो जाएगा? हमारा रोजाना रहे भगवान हरदम रहे, भगवान के रहते हुए हमारा कल्याण नहीं होता, गुरु एक मन कल्याण कर देगा, किस पे काम आ गया? कैसी आपकी इच्छा हो गई? अगर आप सोचो, अपना स्वार्थ चाहता है, अपना चेला बनाना चाहता है, अपने मकान बनाना चाहता है, अपनी जायदाद चाहता है, अपनी प्रशंसा चाहता है, अपनी वाह वाह चाहता है, उसी तरह कल्याण होगा? उस तरह कल्याण हो तो हरे से कल्याण हो जाए। सेवा करो पशु पक्षियों का कल्याण, पशु पक्षियों की सेवा करो तो कल्याण हो जाएगा। अपने कल्याण की तो इच्छा हो, लालसा हो जोरदार, तब होगा। साधन करने वाले 20 वर्ष हो गए, ये सच्चा हृदय है कि मेरा कल्याण हो, ऐसी इच्छा है, उनका भी तत्व ज्ञान हो गया क्या? उनको जिन्हें इच्छा अच्छी है, मैं आदरणीय समझता हूँ, मैं संतों के पास रहा हूँ, मेरे को पता है, पूर्ण तत्व ज्ञान हो गया ये बात नहीं है। जिनके लगन है कुछ नहीं चाहते, दूसरों से सेवा नहीं चाहते, रुपया पैसा छूते नहीं, ऐसे भी तत्वसन लगे हुए हैं, वे आगाड़ी बढ़े जरूर है, इसमें संदेह नहीं है, इसमें मेरे संदेह नहीं है, आगे बढ़े हैं, पर तत्व ज्ञान उनको भी नहीं हुआ, मैंने मेरे को पता है, मैं जानता हूँ, मैं ऐसे संतों के पास रहा हूँ। तत्व ज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, गुरु बड़ा ज्ञान हो गया, बड़ा उठी गुरु से कभी कल्याण नहीं होता। गुरु वो होगा था कुकार, जो आपके हृदय के अंधकार को दूर करे वो गुरु होता है। हृदय की शंकाएं गूट गूट पाते हैं, उन शंकाओं को दूर कर दे, उसका कल्याण होता है। ऐसे सच्ची लगन होती तब होता है। लगन वालों के पास मैं रहा हूँ बरसों, मुझे पता है, मेरे भी चाहना रही कि वो कल्याण हो जाए। मैं जल्दी कल्याण हो जाए ऐसी बात नहीं है, जल्दी कल्याण करने वाले भी युक्तियां मैं जानता हूँ, मैंने ऐसी बातें सुनी है और मेरे ऐसा अध्ययन है। मेरी बात इस विषय में मैं काफी मैंने प्रयत्न किया है, ऐसी ऐसी युक्तियां मैंने याद है, परंतु सुनने वाले अपना कल्याण नहीं चाहते, उनका कल्याण कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा कल्याण? कल्याण मामूली बात नहीं है। गुरु बना लो कल्याण हो जाए, रुपया दो रुपया लिया गुरु बना लिया कल्याण हो जाएगा। आप स्वयं सोचो, जो शिष्य चेला बने हुए हैं क्या उनका कल्याण हो गया क्या? आप पूछो पीछे पहले स्वयं तो देखो। आप ये चेला बन गए, हमारी आज्ञा पालन करते हैं, हमारे कहने अनुसार सोचते हैं, क्या उनका कल्याण हो गया? तो आपका कैसे हो जाएगा? अभी कलयुग में कल्याण के लिए तत्परता से उसका होगा, कल्याण बनने की साधु बनने की अभी आज्ञा भी नहीं है, शास्त्र ने आज्ञा नहीं दी है। कलयुग में वर्जित किया हुआ है, जैसे स्त्रियों भी कल्याण हो जाए, स्त्रियों को साधु बनना नहीं चाहिए, स्त्रियों को पति देखो गुरु श्री नाम सर्वस्व्यागतो गुरु, एक पति गुरु है, पति है वह गुरु, वही गुरु है, अलग गुरु बनाना निषेध है, स्त्रियों के लिए निषेध गया है, कैसे कल्याण हो जाएगा? पतन होगा, जो स्त्रियां बेचारी भोली भाली होती है, बहनों माताएं, उनको तुम गुप्त ज्ञान दान करो, गुप्त दान से ब्राह्मण होता है, गुप्त दान घरवाल से छिप करके दान करो, गुरु से छिपकर दान करना गुप्त दान हुआ कि चोरी हुई? वो चोरी हुई है कि दान हुआ? चोरी हुई, चोरी इसका दान नहीं हुआ। दान तो जिसको दान दिया जाए उसको पता नहीं लगे कि दिया तो वो दान होता है, घर वालों से छिपा कर दिया चोरी हुई, दान नहीं हुआ ये। आप जरा सोचो, मैं कह दूं उसे अनुकार करो, ये मैं नहीं कहता हूँ, आप स्वयं सोचो। जो धन चाहता है, संपत्ति चाहता है, घर चाहता है, मकान बनाना चाहता है, अपना टोली बनाना चाहता है, उनके अंदर कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो मैं सही खेल ही नहीं, आपने खेल नहीं समझ रखता है, खेल कल्याण कोई चीज क्या है इस योजना समझो जरूर। सच्चा हृदय हो बिल्कुल तब कल्याण होता है, सच्ची चाहना हो तब कल्याण होता है। आप लोगों ने तो देखा होगा, गुरु बनाया होगा, किया होगा, आप इतने बैठे तो आपने गुरु नहीं बनाया है, क्या कल्याण हो गया आपका? गुरु बनाने से फर्क पड़ा आप, काम को दूर हुए, लोग वो दूर हुए, लोग वो दूर भी हुए कल्याण हो जाएगा? भाई मेरे तो दृष्टि नहीं है, मैंने आपने खोज की है संत महात्माओं की, कि संत महात्मा मिले ऐसे मैंने भी खोज करी है, अच्छे महात्मा भी मेरे को मिले, परंतु उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि चेला पर तो कल्याण हो जाएगा। जिनको मैं महात्मा मानता हूँ, जिनको महात्मा माना है, वे कभी नहीं प्रचार करते कि मेरे को गुरु बनाओ तो मेरा कल्याण हो जाएगा, कभी नहीं कहा। ऐसा कहते हैं उनके तरह कल्याण होता नहीं। मैं खूब भटका हूँ, मैंने खूब विचार किया है, जल्दी कल्याण कैसा हो ऐसी खोज में मैं लगा हूँ। 5-7 वर्ष पहले मैंने कहा था कि मैं ऐसी खोज में हूँ कि जल्दी जीव कल्याण कैसे हो, ऐसी युक्तियों में मेरे को मिली है। है उनके द्वारा लाभ होता है, पर लाभ होगा उसी को जो सच्चे हृदय से चाहे उसे को, दूसरा कैसे हो जाएगा। अच्छी अच्छी बातें सुनी है वो मैं सुनाऊ कल्याण हो जाएगा। गुरु शक्तिपात करते हैं, गुरु बनाएंगे तब वो शक्तिपात करेंगे, ऐसे वो शक्तिपात करेंगे नहीं, इस विषय ना ये बात नहीं है। शक्तिपात होता है उसकी उसकी बातें मैंने पढ़ी है, गीता की जीवन मुक्ति विवेक पर टीका है, गीता पर टीका है, वहां टीका मैंने पढ़ी है। मैं शक्तिपात का लेख आया है। शक्तिपात 4 तरह से होता है, पक्षियों ने बताया है। एक शब्द के द्वारा शक्तिपात होता है, एक दृष्टि के द्वारा शक्तिपात होता है, एक स्पर्श के द्वारा होता है, एक चिंतन के द्वारा होता है। 3 तरह से शक्तिपात होता है। एक संत थे, उनके पीछे पड़ा आदमी कि हमारा कल्याण हो जाए महाराज, वे कहेंगे ऐसे नहीं होता भाई कि महाराज पीछे कर दो। तो उन्होंने कुछ पर थोड़ा डाला, घबरा गया। शक्तिपात सहने वाले पुरुष भी मामूली नहीं होता, घबरा गया वो, कहते संसार सब लोप हो गया, मारे तो मार बाप सगा मिट गया, सब लोप हो गया, घबरा गया, घबरा गया वो। आज माँ बाप आपके न रहे, आप कल्याण हो जाएगा। शक्तिपात होता है, शब्द का शक्तिपात होता है। अद्वैता मृत बल्लरी में, अद्वैता मृत बल्लरी एक पुस्तक है, वो मैंने नहीं देखा, उसको उधर मैंने सुना है, मुड़ कर आगे लिखी हुई गीता की टीका पर मैंने लिखा है। तो शब्द के द्वारा जैसे कुर्री होती है, वो अंडा देती है पृथ्वी पर, कुरुतरी आकाश में, वो शब्द के द्वारा पक जाता है अंडा। एक सरोवर में कछुए ने अंडा दिया, कछुए अंडा देती है मेरे बारे देते में, तो वो याद रखती है, केवल याद, मन से केवल याद रखती है, कल्याण उसे पक जाता है वो। बाद पिछोला में एक अंडा दिया था, तो एक संत ने पूछा, तो वहां के दीवर ने बताया कि मैं देखता हूँ आपको, तो प्रथम देखो ये अंडा दिया है करने कछुई ने, और जो कछुई है अंडा है तो वह मन से पकता है। वह जाल देख रही, जाल में कछुई पकड़ी गई, रोज गई, कपड़े गल गया अंडा, अंडा गल गया। अब आज देखी मुझे कछुई याद रखी, कमठ अंडे की नहीं, कुछ समझ मना नहीं कहा, वो कछुई मन से पर हो जाता है। दृष्टि होता है मछली का, मछली घूमती है, दृष्टि से देख लेती है अंडा को, और देख दे फिर देख लिया, दृष्टि द्वारा पक जाता है। और मयूरी होती है, मुर्गी होती है, ये अंडा गुर बैठी रहती है, वो स्पर्श दीक्षा है, स्पर्श के द्वारा पक जाते हैं अंडे, भक बढ़ने निकल जाते हैं। अगर वो नहीं ऊपर बैठे नहीं मंगा, तो मन से होती है, दृष्टि से होती है, वचन से होती है, और स्पर्श से होती है। ये शक्तिपात होता है, इससे कल्याण होता है। शक्तिपात करने वाले बहुत तेज होते हैं, वो महात्मा के द्वारा होता है, कल्याण अग्नि के द्वारा होता है, देवताओं के द्वारा होता है, पुस्तकों के द्वारा होता है, संत माताओं के द्वारा होता है, कल्याण होता है। मैंने विस्तार से पढ़ी हुई, मेरी बड़ी शौक से पढ़ी हुई मेरी पुस्तक है, इन बातों को मैं जानता हूँ। परंतु वो शक्ति कहाँ, कैसी बात करी, कहाँ राजा की रेवाड़ी, कहाँ धोती धोती हटपट, ये बातें बहुत दूर है, पढ़ने को मिलती नहीं है, पुस्तक को मिलती नहीं है, अद्वैतामृत मिलती, हमारे को मिली नहीं है। किसी को मालूम हो तो बताओ भाई, अद्वैतामृत वल्लरी एक पुस्तक है संस्कृत का, उसका उद्धरण मैंने देखा है, पर मूल ग्रंथ मिला नहीं। आप किसी को मालूम हो तो बताओ, मैं देखना चाहता हूं। ग्रंथ मिले नहीं है, मेरी खोज रही है। मैं 4 वर्षों साथ तब निकला घर से, इस विषय खोज करता हूं, मिलती नहीं है बातें, असली बातें मिलती नहीं है। आप भी जितने बैठे हो सज्जन, स्वयं सोचो हो कि असली कल्याण की बातें कितनी जगह मिलती है, असली उद्धार की बातें कितनी जगह मिलती है। मेरे को कृपा से, भगवान की कृपा से संत महात्मा मिले हैं, बहुत कम है। अबार देखने में, अभी इस जमाने में देखने में मिलते नहीं है। अगर किसी को मालूम हो तो मेरे को आते बताओ, कृपा करो, मैं कृपा मानूंगा आपके। ऐसे पुरुष मिलते नहीं है, मेरे देखने में थे, अब आजकल के नहीं है। कोई बात पूछे तो किसी से पूछे, कोई वास्तव में तत्व को जानने वाला मिलता नहीं है। आप लोगों को मालूम हो तो बताओ, मेरे बातें पूछनी है, मेरे खुद के पूछनी बातें, कम से कम उनको सुनाऊ पूछू, कोई दिखता नहीं है। हरे के कल अपने कल्याण हो जाएगा, तमाशा भी कल्याण, कल्याण तमाशा नहीं है भाई, बहुत गहरी बात है। ऐसे कहने वाले बहुत कम है जिनके जीव का कल्याण हो जाए। उनके मन में कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई चाहना नहीं है। वे कल्याण दूसरे कर सकते हैं, जिसके प्रति मनुष्यों की इच्छा है, चलना चलने की इच्छा है, वो कल्याण कैसे करेगा? कल्याण करने की ताकत हो वो चला चले चाहेगा, वो मकान चाहेगा, वो रुपया चाहेगा, वो प्रशंसा चाहेगा, वो महिमा चाहेगा, लोग मेरी प्रशंसा करें ऐसा चाहेगा, टोली बनाएगा, वो ही नहीं सकता। ये मेरी देखी हुई बात कहता हूं मैं किसी व्यक्ति की नहीं कहता हूं, अपनी बात कहता हूं। अब एक भूल गए भाई, स्त्रियों को लेते हैं, जवान जवान सोने को सेली बनाते, कल्याण हो जाएगा, महान नरक होंगे महाराज, महान नरक। कल्याण की बात खतरा ही नहीं है वहां। जवान जवान सोने ने चेली बनावे, चेली बनाने पर आश्रम रखे, उनका कल्याण हो जाएगा। मेरी तो जस्ती है स्वप्न में, कैसे हो जाएगा? आप कल्याण कहो मतलब नरकों में जाएंगे, नरकों में सीधे। लड़कियां बेचारी भोली भाली, पहले 20 वर्ष की ऐसी कुमारी जुगाने करके आश्रम रख है, और यूं कल्याण हो जाएगा। आप लोग इतना सारा सोचो, ऐसी इच्छा वाला कल्याण हो जाएगा क्या? जो स्त्रियों को अपने पास रखे, धोखा होगा, धोखा। कहते साधु होने कल्याण हो जाए, साधु मैं देखा है, साधु होने कल्याण नहीं होता। मैंने देखा है, साधु हुआ हूं। ये महाराज भी कहते हैं कि साधु तो नहीं, साधु में साधु होता, साधु से साधु होता तो होता कल्याण। ये महाराज ने कहा है। मेरे को कोई कहते तुम क्या भटकते हो, अब आज जमाना होता है, रुपया कुछ इकट्ठा कर लो तो बूढ़ी अवस्था में काम आवेगा, नहीं तो वृद्धावस्था में दुख पाओगे। मेरे को शीर्वाद साधु बने ना, मैंने रुपया इकट्ठा किया है ना, चेला चेली बनाया मैंने, बनाया चेला चेली बना कर देखा मैंने। शरणानंद जी ने खुद ने कहा पुस्तक में लिखा है कि मैंने चेला बनाया, जिसके चेला बन करके आपने करा तो भगवान को बंदी छोड़ दिया और मेरे पीछे पड़ गए। शरणानंद जी ने खुद ने लिखा है पुस्तक में कि महाराज कल्याण होगा, यानी कृपा कल्याण होगा, और भगवान को छोड़ दिया। उस दिन से चेला बनाना छोड़ दिया, मैं जानता हूँ चेला बनाना, जानता हूँ पुस्तक में लिखा हुआ, परंतु मैंने चेला नहीं बनाया कभी। चेला बनाना बड़ा धोखा होता आदमी को, वो समझता है महाराज गुरु से कल्याण कर रहे, भगवान तो मंदिर में करते नहीं, गुरु जी आदि गुरु जी कृपा कल्याण हो जाएगा, पर ये तो विश्वासघात होता है। उसे चेला बनाना मैंने छोड़ दिया, कभी परमात्मा नहीं कभी चेला बनाता है। शरणागत जी पुस्तक में लिखा है कि जो कल्याण करना चाहता है किसी पुरुष को अपने पर अपने अधीन कभी नहीं हुए, और जो संत महात्मा है वे कभी अपने दूसरे को छोड़ नहीं है, संसार से संबंध जोड़ेगा उसका कल्याण कभी नहीं होगा, उनकी पुस्तकों में लिखा है। क्या मैं पहले पहले मैंने बनाया और मेरे को जान लिया, परमात्मा छोड़ दिया तो मेरे बहुत गजब होता है। तू मेरे तो अधीन हो गए और भगवान को छोड़ दिया, उसी दिन से बनाना छोड़ दिया, अपने जन्म भर में बनाया नहीं, कभी कभी नहीं चला बनाया। कैसे बड़े दूषण होता है, तू भगवान को छोड़ दिया और मेरे परायण हो गए, ये गजब हो गया है। तू कभी नहीं बनाया, पुस्तक में लिखा है, लिखा है कोई आदमी कल्याण चाहे अपना तो संसार के आदमी जो संबंध न जोड़े, एक तरफ संसार एक तरफ संसार परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति चाहता है तो संबंध संसार मत जोड़ो, और संसार से संबंध जोड़ते हो तो संसार भगवान की प्राप्ति मत चाहो। कबीर बनवा एक है भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति हर भाई विषय कमाए, एक बात होगी संसार से संबंध भी जोड़ो कल्याण करवा, खुद का कल्याण मुश्किल होगा, दूसरों क्या करेगा कल्याण हो। उसकी पुस्तक में लिखा है कि संबंध जोड़ो, संबंध जोड़ो, किसी से संसार से संबंध मत जोड़ो अगर कल्याण चाहते हो। मेरे पास पुस्तक है, क्या सोचता हूँ मैं, नहीं कहता हूँ कि समय में खुद ने लिखा है, खुद ने लिखवाया है, उन्होंने लिखा है, उनकी जीवनी लिखी है थोड़ी छोटी सी, अपने जीवनी नहीं लिखाती, उनके पुस्तकों में नाम से नाम लिया नहीं है, अपने नाम से पुस्तक नहीं छपाया उन्होंने। शेठ जी श्री जयदेव जी ने पुस्तक छपाया जिसमें अपना नाम नहीं छपाना चाहते थे, पर दूसरों ने बहुत ज्यादा आग्रह किया तो अपना नाम बताना है उन्होंने स्वीकार कर लिया, अपने नाम से पुस्तक नहीं छपाते। दुनिया का कल्याण करना है अपना नाम बताना है, कल्याण की इच्छा होती है वो संसार में मामूली नहीं है आदमी, जो कल्याण की इच्छा है वो बड़ा पूजनीय आदरणीय मनुष्य है, वो कल्याण की इच्छा वाला कभी ऐसे फंदे में पड़ेगा नहीं, फंसेगा नहीं, अच्छे महात्माओं को मिलेगा वो, हर उस अच्छे महात्मा मिलेंगे। मेरे चपड़े में चाह रहा थी कि गोस्वामी जी महाराज होते कभी जाते उनसे सुनते, वो कैसे सुने, वो तो चली चली गए, रामायण पढ़ने से मेरे मन में आई, पर कोई ऐसे महात्मा मिले नहीं, किसी महात्मा मिले मेरे को, पर हम चेला नहीं बनाए, जिन्हें महात्मा मिले उनके पास रहा, चेला कभी नहीं बनाया, मेरे को आदर ऋषि देखते थे, मैं मानता गुरु की तरह वे देश है, मेरे को आदर ऋषि से चेला वाला कभी स्वीकार नहीं किया उन्होंने, उल्टा मैं तो वो भाव यार वे देश आदर ऋषि साधु को, मैं अपने साधु का लक्षण नहीं समझता। चेला हर एक आदमी का बंधा, कल्याण चाहते हो तो मेरी तो प्रार्थना है भाइयों से बहनों से, अगर आप कल्याण चाहते हैं तो किसी मनुष्य के वश में मत हो, मंदिर के मत चलो, उनको गुरु मत बनाओ। भगवान श्री कृष्ण भगवान और राम जी इनके चरित्र में आप देखो किसी को चेला नहीं बनाया, इन्होंने बनाया तो मित्र बनाया है, विषयी है पामर मैंने साध्य के उसको मित्र बनाया, और जो सिद्ध महात्मा पुरुष है तीनों मित्र बनाए, तीनों को मित्र कहा, निषाद राज वो है ये सिद्ध पुरुष था महात्मा पुरुष थे उनको भी मित्र बनाया, और विभीषण था ये साधक था उसको भी मित्र बनाया, सुग्रीव था पामर था उसको भी भगवान मित्र बनाया, पामर देव मित्र बनाते हैं, साधक को मित्र बनाते हैं, सिद्ध महापुरुष को मित्र बनाते हैं, चेला नहीं बनाया कोई नहीं, अब देव राम जी ने बनाया कोई नहीं। शिक्षा दी है प्रजा को सबो क्या है, जो अंश भागो भाई तो मुई बरजे भय बिसराई, डाना मत राजा है जी। मैं बात करता हूँ जो अनुचित कहूँ तो आप मना कर देना मेरे को, जो अनुचित कुछ भाखो भाई तो मोह बरजे भय बिसराई, ऐसा कर प्रजा को दे दिया है, चेला बन कर दिया, गुरु बन कर नहीं दिया। बंगलराम जी ने जो साक्षात भगवान थे वो भगवान ने ऐसा नहीं किया, सच्चे महात्मा कभी चेला बनाते ही नहीं। चेला बनाना उसी का अधिकार है जो कल्याण कर सके दूसरे का, अरे अपना ही कल्याण नहीं हुआ दूसरे क्या करेगा। आप ही रुपया पैसों के लिए, मान पढ़ाई के लिए, आदर सुधार के लिए आप खुश संगीत होते हैं, चाहना करते हैं मन में कि मेरी प्रचार हो जाए, लोगों में प्रचार हो जाए, लोगों में प्रचार हो जाए, जगह जगह मेरी महिमा हो जाए, लोग मेरा जश गावे, ऐसी चीज इच्छा है, बस कल्याण हो जाएगा। भाई आप विचार करो वैसे कल्याण कैसे हो जाएगा। अगर कल्याण होता हो तो मेरे बताओ, मैं तो अभी भी चाहता हूँ ऐसा कोई पुरुष मिले आपको मालूम हो कल्याण हो जाए। मेरे को आज कोई भी देखता नहीं ऐसा, ऊंचा साधक ही नहीं देता जिनका हम संग करें। मेरे सुनने की मन में होती है, सुनाने की मन में केवल नहीं होती है, क्या कथा होती है सुन तो महाराज अपने कल्याण नहीं मानते, पर भागवत मेरे को अच्छी लगती है, मेरे को रामायण सुनाते अच्छी लगती है। रामचेतन जी महाराज थे वो शांत हो गया, वे रामायण सुना कंठस्वी अपने कंठस्वी सुनाते पुस्तक पुस्तक पढ़ती है सुनाते वह मैंने कहो तुम्हें सुनना भी आता है सुनाना भी आता है, तो साथ नहीं दिया तुम्हारे सुनना भी आता है सुनाना भी आता है, बड़ी श्रद्धा से सुनता हूँ की बात है, मैं सुनते मेरी गीता मैं सुनता हूँ रामायण, बड़ी श्रद्धा से प्रेम से भक्ति से शांत हो गया उनका। तो इस वास्ते मेरे मन में चाहना रहती है सुनने की, सुनाने की नहीं, केवल सुनाइए मैं सुना दूँ, जब सुनते सुनाते हैं जहाँ सुनता हूँ मैं सुनता हूँ। हमारे यहाँ भारत रामायण पढ़ने वाले एक गीता करते हैं, इनकी गीता सुनता हूँ, इनकी पद सुनता हूँ मैं, मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, एकांत में सुनता हूँ। पूछ लो जिनके देह में लालसा होती है परमात्मा की, वो नहीं देखता ये कैसा है कैसा है, वो देखा क्या सुनाते पद सुनाओ, भगवान के पद सुनाओ, मीरा माई के पद सुनाओ, भगवान के पद सुनाओ, ये लालसा होती है मेरे में, मैं ही सुनाऊ मैं ही सुनाऊ ऐसे नहीं, दोनों बातें सुनने वाले सुनावे कथन तो समाते जो है मत्यता मदगत प्राण बोधयंत परस्पर कथयत्यम तुष्यंति चिर्वंती तेषाम सत्यजूतानाम प्रीतिपूर्वम दसवें अध्याय के नौ में दसवें ग्यारहवें श्लोक में लिखा साहब है। दसवें अध्याय में आप पढ़ लेना, गीता भी पढ़ लेना, उसी टीका भी पढ़ लेना। मत्यता मदगत प्राण छह बात ली छह, मच्चिता मधुगत प्राण बोध यंत्र कहते हैं समाते हो, मेरा कथन भी करते हैं सुनते भी है, उसमें रात में रमन रहते हैं सुनने में सुनाने में, उनका व्यापारी ये रहता है, उनको बुद्धि योग मैं देता हूँ, उनके अज्ञान का ज्ञान मैं देता हूँ, दसवें ग्यारहवें श्लोक का दसवें कर्म योग देता हूँ, ग्यारहवें मध्य ज्ञान देता हूँ, दसवा अध्याय के दसवां ग्यारहवां नौवा दसवां ग्यारहवां श्लोक। भगवान ने कभी चेला नहीं बनाया, दूसरे को चेला वही बनाता है जिनके मन में बड़ा बनने की इच्छा है, जब संसार में बड़ा बनना चाहता है वो कल्याण कैसे करेगा, आप ही जरा सोचो। संसार में अपनी महिमा चाहता है वो कल्याण करेगा, भूल में हो भाई भूल में हो, ये मेरी धारणा कहता हूं मैं, और अच्छे महात्माओं की धारणा यही है, महात्माओं ने ये सुना है, वो महात्माओं की सुनी हुई बात कहता हूँ, महात्मा की सुनी हुई चेला मत बनाओ, जहां तक बना तू चेला मत बनाओ, चौथे पद चीन है बिना शिष्य करो मत कोई, जब तुम चौथे पद आप चीन जाओ तब तक किसी को शिष्य मत बनाओ, शिष्य बनाने की आज्ञा नहीं है संतों ने, शिष्य मत बनाओ। अरे बाहर उठे तो नहीं, थोड़ा ही बाहर उतर दे, बाहर कैसे सांपोगे, दूसरे का उद्धार कैसे करोगे, कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होती, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, तो गुरु बिना ज्ञान होता ऐसी बात है, बात ही है, तो आप ज्ञान दिला सकते हैं क्या, इसे धोखा होता है, स्त्री को भी चेली बनाते हैं, पुलसाते हैं, घर में लोग एकाग्र करते हैं, इसमें लिखा है ये गुरु बनाएंगे, ये कल्याण करेंगे, स्त्री को वेश्या को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी महाराज ने, बनाया तो वेश्या पिंगला को गुरु बन गए, गुरु चेली बन गई, वो बैराग हो गया, उस मेरा दत्तात्रेय दर्शन करिए उस पिंगला पिंगला था वेश्या से विदेह नगरे पूरा भागवत माता है, एकादश कद पे 24 गुरु बनाए, कुमारी कन्या को गुरु बनाया, पर चेला नहीं बनाया किसी को, गुरु 24 बनाए चेला नहीं बनाया, दत्तात्रेय जी महाराज की बात है, तो वास्तव में गुरु बनने लायक होते तो चेला नहीं बनाते, कभी नहीं बनाते, समझ जोड़ते नहीं, दो चीज है भाई, एक जड़ है एक चेतन है, जड़ से संबंध जोड़े वो कल्याण कैसे करेगा, चेतन केवल परमात्मा से चिन्मय परमात्मा से संबंध जोड़ेगा, जड़ से संबंध जोड़ेगा क्या, सच्ची सच्ची जगह लगन होगी इच्छा होगी वो जड़ से संबंध जोड़ेगा, नाशवान पदार्थ से संबंध जोड़ेगा, व्यक्ति से संबंध जोड़ेगा, ये तो आप स्वयं सोचो कि संबंध तो अपने कल्याण हमारा कर देगा, असंबंध हमारे सार्थक है, मैं तो कहा करता हूँ जो पैसा चाहता है गुरु बनता है वो होता है पैसा वाला का पोता चेला, उसके पास तो पैसा है और वो पैसा है गुलाम, चाहता है पैसा तो पैसा का चेला हुआ, वो पैसा चेला है पैसा वाला का तो पोता गुरु हुआ, पोता चेला हमारे पास पैसा है, आप पैसा चाहते हो तो हमारे पोता चेला हुए आप, सोचो गुरु कैसे होगा वो, गुरु होता हमारा चाहता है वो हमारे कल्याण करेगा, इतनी बुद्धि तो हरेक में चाहिए, हरेक आदमी ये बात चाहिए, मेरे से कुछ भी खरीद करता है, रुपया चाहता है, मान चाहता है, बढ़ाई चाहता है, मकान बनाना चाहता है, अपना शिष्य बनाना चाहता है, ऐसी चीजें चाहता है वो कल्याण करेगा, कैसे हम चाहिए, आप जिंदे भाई बहन हो सोचो, स्वयं सोचो, मैं सिद्धि करता आपको स्वयं सोचना चाहिए वो कल्याण कैसे करेगा, कल्याण वही कर सकता है आपसे कुछ भी चाहना नहीं, जिसके मन में सोपने में कुछ चाहना नहीं, अगर मन के बीच में ये भाव अभिमान नहीं है कि मैं चेला बनाऊ कल्याण हो जाएगा, मेरा चेला बन जाऊ कल्याण हो जाएगा, कभी नहीं होता, मन में भावना होती नहीं, ऐसी भावना होती है जिन्होंने रुपये की गर्ज होती है, उनके रुपयों की गर्ज है, मकानों की गर्ज है, आदमियों की गर्ज है, जो व्यक्ति गर्ज है, वस्तु गर्ज है, पैसा है, वो कैसे कल्याण करेगा। एक ये बात भी आती है सुनने में कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने भी अवतार लेकर के गुरु बनाने का काम तो उन्होंने भी किया है, किया पर चेला बनाने का काम किया गया, आप इतने बताओ गुरु बनाया, गुरु बनाना इतना दोषी नहीं है जितना चेला बनाना दोषी है, गुरु बनाना इतना दोषी नहीं है जितना चेला बनाना दोषी है, राम जी ने कृष्ण भगवान ने चेला बनाया, बताओ चेला कोई बने तो स्वीकार कर लेते हैं ये उनकी कृपा है, चेला बनाने की कोशिश करी, बताओ राम जी ने करी कृष्ण भगवान करी, भगवान अवतार लेकर के चेला बनाया किस अवतार में कोशिश करी, दूसरे को बड़ा बनाना ये छोटे का काम है, परंतु बड़ा बनाऊ उससे मेरा कल्याण हो जाएगा, ये कैसे किया? ये राम जी ने किया, कृष्ण भगवान ने किया, किसी को बताओ? मित्र बनाया आपको, बताया मित्र तत्व के जीवन मुक्त को मित्र बनाया, साधक को मित्र बनाया, अरे विषय पामन को मित्र बनाया। जैसे स्वयं राम जी का सुग्रीव सुनी मोरी पिछारी, पावा राज्य कोश पूर्व नारी, पावा राज्य कोश पूर्व नारी, चार चीज मिली मेरे को भूल गया, जिस बाण से मारा उसी बाण से कल मारूंगा। लक्ष्मी जी का मारा आपको तो कभी दे रही, मैं कर दूंगा काम। ना ना ना भैया, भय दिखा दे रहा हो तब तक सखा सुग्रीव, सुग्रीव सखा कहा सखा, भय दिखा दे हो ना मार दी। भगवान तो इतना गया मेरे को भूल भी है वो, यानी एक दिन नहीं मिला। तो चारा मास महीना रहा जिंग में सुग्रीव मिलने को नहीं आया, कितना भोगों पसेगा। अरे उसने कहा नारी नैन दिन जाए लागा, घोल उतरो उत्तम निपसास हो जाएगा, लोग पास दे गया सो न समान तुम्हार समान जरूर आया, ये गुण साधन तय नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, ये साधन होते ही नहीं, देखा नहीं करेगा बेचारे ने कैसे गए, ये साधन तय नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाओ कोई, बात बनाता है। तुम भगवान की कृपा से कल्याण चाहते हो कि अपनी स्त्री चाहते हो, पुत्र चाहते हो, राज चाहते हो, संपत्ति चाहते हो, संपन्न संपत्ति दी क्या कल्याण दिया? भगवान की कृपा से कल्याण क्या बात अधिक है, मनुवा कल्याण चाहना ही क्या? ये बने मित्र उसको विभीषण जब सामने आता है कि महाराज मैं क्या करूं, तो सुग्रीव ने सम्मति दी कि बांध दो उसको, बांध कर रखो थे, जान जाए निशाचर माया, काम रूप कई कारण आया, किस कारण से आया है, मेरी सलाह है उसको बांध देना चाहिए। भगवान क्या कहा? सखा देते तुम नेक विचारी, सखा कितना आदर किया, सखा तो नेक तुम नेक विचारी, मम पर शरणागत भयारी, हे ना त्राही त्राही आद तरण शरण सुद रूबीर, वो शरण हुआ उस मैं बोल दूंगा से तूने अच्छा बात, तुम तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, वाह नीति बढ़िया बन रही, पर शरणागत शरणागत ये तजई निजाने तो अनुमान तेनर पामर पापमय तेने की लुगदान, जो शरण आता है उसका त्याग करता है उसको देख रहे पाप लगता है। अब शरण आएगा मैं क्या करूं? क्या तू राक्षस महाराज जानी जा शर्माया जग में जग में सखा निशाचर देते धन में नहाई निमिष में आते ही दस में आते ही निमिष देते लक्ष्मण आते ही निवेश देते जिसे श्रृंगार सबको लक्ष्मण धन श्रृंगार कर ले, ये नहीं कहे मैं श्रृंगार कर लू, ये नहीं कहा, उसको कोई डर नहीं है, उभय मांग ले आओ तात सखा सुग्री चल गया। वो शरण चाहता है कि महाराज शरण चाहता है, आपने आते ही लंकेश कर दिया, लंका दे दिया, अब रावण हो तो रावण भरत को कहेंगे, बात दूसरी आती है रामायण में आती है, यह बात तो रामायण में आती है, अगर अब रावण आ जाएगा तो भरत को भरत राज तो ऐसे उदार आत्मा इतने उदार कल्याण करने के लिए वे भी चेला नहीं बनाते, अभी मामूली आदमी चेला बनाते हैं, यार कल्याण कर देगा, कल्याण कर देगा स्त्री भाई कल्याण करती होती है, जो ऐसा आदमी नहीं मिलेगा, गांव में फिरता फिरे कल्याण कर दे, गांव में फिरता फिरे टोली बना हुआ अपनी कल्याण कर दे वो। आप तो स्वयं सोचो भाई, मैं नहीं कहता कुछ भी, आप स्वयं सोचो ऐसा आदमी कल्याण कैसे कर देगा। कल्याण की युक्तियां आजकल मेरे को मिलती है, अभी अभी मैं व्याख्यान देते बहुत वर्ष हो गया, अभी भी कल्याण की युक्तियां मिलती है, परसों तरसों ही बात मिली है, मैंने कहा कर्मयोग तो शरीर है अपने, इन दो आदमी एक तो शरीर है एक शरीर ही है, शरीर को लेकर ज्ञान योग है और शरीर को लेकर कर्मयोग है, ये परसों बात कही मैंने कृष्ण जी सामने, नई बात पहली बात नहीं है, अभी मेरे को नहीं मिलती बातें। जिसमें चाहता हूँ कल्याण कैसे हो दुनिया का, ऐसी लालसा करते हुए को अभी मेरे को गीता में नई बातें मिलती है। गीता साधु संजीव जी पहले लिखी, दूसरी कैसे लिखी है, दो तो सात से अठारह तक छप गया है, बारह तक सात छह तक अध्याय है, वो तैयार हो रहा है, गीता परिषद भेज दी में छपे। तो मेरे कल्याण की चाहना है कि कल्याण कैसे हो, सुगमता से जीव का कल्याण कैसे हो, ऐसी धुन है मेरे। मैं ऋषिकेश में कहा था, कभी कह देता हूँ मेरी मैं ताकत इसमें कल्याण कर दूंगा, ऐसा नहीं चल सकता। पर कल्याण की युक्तियां कोई मिल जाए तो मैं पहले कहूँ और कोई बताऊँ, मारे मैं अपना कल्याण करूँ और बताऊँ, और कोई बताऊँ, ये मन मन में रहती है। अब अलग अलग अच्छा ना है, स्वभाव है, मैं ये नहीं कहता कि आप कल्याण मैं कर दूंगा, इसमें नहीं कहता हूँ। मैं कहीं बनाता नहीं, तुम चेला बन जाओ तो मैं कल्याण हो जाएगा, धोखा होता है धोखा, ऐसा विश्वास बात करना चाहता नहीं है। युक्तियां ऐसी बताऊ आपका कल्याण हो जाए, ऐसी युक्तियां मेरे को याद है, शास्त्रों की बातें याद है, मैं शास्त्रों की बात बता सकता हूँ, आप सुनना चाहे तो बता सकता हूँ। इस बात के भाई कल्याण करना मामूली बात नहीं है, जरूरत पर कल्याण नहीं होगा ये बात है ही नहीं। साधु बनने से कल्याण हो जाए मेरे से पूछ लेना, तो साधु बनना आप मेरी सलाह लेना, साधु बनने कल्याण नहीं होता। आज कल लोग स्त्री को से भावना करते, स्त्रियों को भटकाते हैं, पता नहीं साधु ना होगा, साधु बताओगे स्त्रियों को कहते हैं तेरी बनी कल्याण जाएगा, कभी नहीं जाना भाई भाई हम बता रहे कैसा है, बहनों कभी तुम मत जाना साधु के फेर में मत पड़ना, कभी मत पड़ता, अगर मेरी जाओ सलाह तो ये है, और फिर पढ़ो तुम जाओ तुम्हारा काम जाना है, मेरे से अगर पूछो तो कभी साधु की फेर फेर मत पड़ता। आज बात बहुत ऐसी ठगी है, ठगी बहुत हो रही है यार, चल अपना हो तेरी बनाओ तेरी बनाओ, मेरी सम्मति नहीं है, करो करो आप बन जाओ जो करो, लोग गया काट रहे वो कौन सी माई बात मान है, गऊओं को काट रहे हैं आज, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है कि गायों काटने वाले को आप क्या करोगे, पशुओं को मारने वाले हैं, ये पशु जब खत्म हो जाएंगे तो उनको राज क्या आजीविका देगा, इसका उत्तर मेरे को नहीं मिला है। ये तो आप तो पूछ दो, मेरे उत्तर दो, इसमें राज की आदमी हो जाओ पूछो उत्तर दो। और ये परिवार नियोजन करते हैं बहुत बड़ा भरी हत्या करते हैं, बहुत बड़ा कल्याण करते हैं बड़ा नुकसान करते हैं, और इनमें एक ये ताव में पेट पेटों को आगे ताव से फिर पेटों को जाए, इस तरह से चेला बनाओ चेला बनाओगे, अरे काम से लगे दुनिया का उद्धार कैसे हो सुधार कैसे हो। सत्य लगन होती है वो चेला चली नहीं बढ़ाते है, सत्य लगन होती है भगवान का निरोध है, भगवान से कहते हैं नाथ कृपा करो सबका कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुख सुख हो जाए सब निरोग हो जाए सबका कल्याण हो जाए सब आनंद करे सबकी बुद्धि हो जाए, ऐसे रोते है भगवान का गरीब, वे चेला चेती बनाते है गुरु नहीं बनते बड़े कैसे बने, वे प्रार्थना कर रहे हैं बड़े बड़े, आप लोगों से कहना है आप सावधान रहे, भगवान को याद करें, भगवान का चिंतन करें, भजन करें, बहुत फायदा होगा, आपको फायदा मेरे को फायदा दुनिया को फायदा सबको फायदा होगा, भगवान को याद करो, अकेला चली पड़ने से फायदा नहीं होता, संप्रदाय बढ़ रहे अपने पिछड़ी बढ़ाते हमारे बहुत कोई सोशलिस्ट है कोई कम्युनिस्ट है कोई राजवादी तरह तरह की टोलियां है, जो ये टोली सेना बढ़ाने की टोली है या भी टोली बनाते नहीं है। आजकल धर्म के नाम पर जो कथा करते बन गए हैं कथा करता बन गए हैं उसी समय को जागृत करे, अब मैं क्या जागृत करूँ, कई कथा बनते हैं, कई संत बन गए, कई महात्मा बन गए। एक संत ने सुनाया था कि देवी भागवत में वर्णन आया है कि कलियुग के समय साधुओं के और गृहस्थों के ब्राह्मणों के वेश में राक्षस आएंगे कलयुग में। वे अपना वातावरण में अपनी पूजा बनाएंगे, अपना गुरु बनेंगे और लोगों को ठगेंगे, ऐसे कलयुग में होंगे। ऐसे ही शब्द सुना था देवी भागवत में, मैंने देखा नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है, सुना है ऐसा है। और संत भी कहते थे इसमें फर्क नहीं है, कहते थे कलयुग में ऐसे होंगे जो गुरु बनेंगे और ठगाई के लोग होंगे, लोगों के गुरु बनेंगे करेंगे तो राक्षस होंगे, राक्षस ऐसा बताया है। अब भी आप देखो शास्त्र में लिखा है वर्ण धर्म नहीं आश्रम सारी श्रुति विरोध सब धर्म नारी, स्त्री पुरुष सब श्रुति विरोध शास्त्र विरोध करेंगे और धर्म का विरोध करेंगे, नाम सब निषेध करेंगे, गीता रामायण की निंदा करेंगे, ऐसे राक्षस होंगे साधु के वेश में ब्राह्मण के वेश में। तो आजकल सुनते बातें ऐसे, तो हमारे शास्त्रों की एक ही बात सच्ची है, इन बातों से मालूम होता है। कोई कहते क्या प्रमाण तुम्हारे, कि तुम चलते फिरते प्रमाण हो, जो भगवान को नहीं मानते, भगवान के नाम नहीं मानते, भगवान नाम नहीं जपते, नाम जपना निंदा करते हैं, गीता नहीं मानते, गीता का खंडन करते हैं, रावण का खंडन करते हैं, भगवान से खंडन करते हैं और इस भगवान बताते हैं अलग है, ऐसे संप्रदाय चले आजकल कई चले ऐसे। तो वो क्या है, ये है कलयुगी जो गीता भाव शास्त्र में लिखा है वो बात सच्ची है। अगर सच्ची नहीं तो ऐसे दम्भी पाखंड कैसे पैदा होते, कलयुग में से पैदा होंगे जो भगवान के नाम की निंदा करेंगे, भगवान नाम की निंदा करेंगे, गीता की निंदा करेंगे, रामायण की निंदा करेंगे, भगवान के बजरी की निंदा करेंगे, ऐसे कलयुग में होंगे, ऐसे कलयुग में होंगे। आज सोते मिलते हैं हमारे शास्त्रों की बात सच्ची है कि ऐसे न तुम प्रमाण हो, अगर तुम नहीं होते तो हमारे बहम होता कलयुग तो आ गया, दम्भी पाखंडी हुए ही नहीं, भगवान का निषेध करना हुए ही नहीं, तो शास्त्रों में संदेह हो जाता। अब शास्त्र में आए, शास्त्र पक्की है एकदम सच्ची बात है, ठीक कलयुग में ऐसे होंगे, ऐसे आदमी होंगे, अब ठीक बात है। शास्त्र एक बात सच्ची है, शास्त्र ही अच्छे शास्त्र रहते हैं, बात एक भी सच्ची है। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, भजन में लग जाओ, सच्चे जैसे भगवान को पुकारो। सज्जनों भाइयों बहनों, आप कृपा करो भगवान को पुकारो, आप रात और दिन ये चेला चेली फंदे मत पड़ो, इन पढ़ने से कल्याण नहीं है, उद्धार नहीं है, कल्याण नहीं है। इस वास्ते कृपा करो भगवान में लग जाओ, सच्चे जैसे फायदा होगा, जरूर होगा, ये संदेह नहीं है। अरे बीच में गुरु फंस जाओगे तो कल्याण होना मुश्किल हो जाएगा। मैंने पुस्तकों पढ़ा है, शरणानंद जी ने लिखा है कि कहीं गुरु मिल जाए तो खजब हो जाएगा, ऐसे ही कल्याण मुश्किल है, अरे गुरु मिल जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। शरणानंद जी पुस्तक लिखा मैंने पढ़ा है, गुरु मिल जाएगी मुश्किल हो जाएगी, शरणानंद जी लिखा है। गुरु शिष्य का संबंध हो जाएगा, गुरु शिष्य का जहाँ संबंध हो जाएगा, हाँ तो कल्याण मुश्किल हो जाएगा, कल्याण नहीं होता तुम्हारा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, गुरु मिल गया तो गजब हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा लिखा है। कल्याण जरूर जाएगा, भटको कोई मुश्किल है, वो मंगी याद तो नहीं है लिखा। कई समझते हैं धन होने से ठीक होता है, कई कहते हैं गुरु बने ठीक होता है, कई धन के ब्राह्मण होने से ठीक होता है, कई कुछ बोलते सब ठीक है। ब्राह्मण जो निरंतर का बच जाता है, ब्राह्मण भी जाता है, शुद्ध भी जाता है, ऐसे भी जाते हैं, अच्छा लक्षण होता है तो कल्याण होता है, साधु हो जाओ तो गृहस्थ हो जाओ। साधु वही हो सकता है, उन्होंने साफ लिखा है साधु वही हो सकता है जो शरीर। एक ने प्रश्न किया कि साधुओं को हम देगा, साधुओं की भी चाहना होती है, वे भी रोटी मांगते मैंने देखा है, रोटी खाते देखा है, कहते शरीर को अपना अगर मानते हैं तो वो कभी कल्याण नहीं करेगा, और शरीर को भगवान का मानते हैं अथवा शरीर को संसार का मानते हैं तो बात नहीं है। अपने शरीर को संसार का मानते हैं, अपना नहीं मानते। अपने शरीर को भगवान का मानते हैं, अपना नहीं मानते। ये दो लक्षण हिसाब सनातन रोटी खाते हैं तो वे अपना शरीर मान खाते हैं, वे कल्याण नहीं करेंगे, कल्याण हो गई नहीं। सनातन जी साहब पुस्तक मैं बता सकता हूँ, अपना शरीर मानते हुए कल्याण कैसे होगा? अपना शरीर मानते हैं अपना, उसका कल्याण कैसे होगा? अपना शरीर नहीं दूसरे चला बना कल्याण मानते, कल्याण मान शुभ नहीं है, कल्याण बनने का शुभ नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 12 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।